kereta melaju. Maju dan melaju, gunung pun kudaki. Pantai ku lalui, pikiran kacau hilanglah kini. Di alam lepas tak ku mengadu, bebas bak burung kenari. Aku kini majulah maju, keretaku maju. Tidak seorang tahu senangnya hatiku. Pikiran kacau hilanglah kini. Di alam lepas tak ku mengadu, bebas bak burung kenari. Kini hei keretaku laju, maju dan melaju, gunung pun ku daki. Pantai ku lalui, melaju, gunung pun ku daki. Pantai ku lalui, pikiran kacau hilanglah kini. Di alam lepas tak ku mengadu, bebas bak burung kenari. Kini hei majulah maju, keretaku maju. Tidak seorang pun tahu senangnya hati. Oh.